Ce-ți freamătă prin bine. Ascunde-te sub lacrima din ploape. Și atunci iubirea mea o vei găsi la noapte. Și atunci să știi, iubirea mea o vei găsi la noapte. Numai odată trăiesc ce-i fericirea, atâta îmi doresc. Bine să cunosc iubirea, cât ar vrea să știi iubirea mea din tâi. Ne vrei să ai iubire? Iubirea mea n-o căuta-n trădare. Și-n vorbe grele ce-au rămas călcate în picioare. Ascunde-te sub lacrima din ploape. Și-atunci iubirea mea o vei găsi la noapte. Și-atunci să știi, iubirea mea o vei găsi la noapte. Numai odată trăiesc și vreau să știu ce-i fericirea, atâta îmi doresc. Bine să cunosc iubirea, cât ar vrea să știi iubirea mea din tâi. Vrei să ai iubirea mea, nu mai privi în urmă. Spre valul vieții trecător care încet se curmă. Ascunde-te sub lacrima din ploape. Și atunci iubirea mea o vei găsi la noapte. Să știi, iubirea mea o vei găsi la noapte. Numai odată trăiesc și vreau să știu ce-i fericirea, atâta îmi doresc. Bine să cunosc iubirea, cât ar vrea să știi iubirea mea din tâi. Atât aș vrea să știi iubirea mea din tâi.